melatih pujaan hati. Kau harum mewangi, menyejukkan hatiku. Kau bagai cahaya rembulan dalam kegelapan, tunjukkan arahku. Jangan pernah kau sakiti gai cahaya rembulan dalam kegelapan, tunjukkan arahku. Jangan pernah kau sakiti cinta yang telah pujaan hati teruslah mewangi.